vooruit in woeste wilde golven. Door de branding van jouw liefde word ik betoverd. In jouw ogen wil ik zinken. In jouw zee van liefde wil ik verdrinken. Stapel op jou als geen ander. Stapel op jou. Ik zie de wolken overdrijven. Ik wil hier heel mijn leven blijven. Dit is door iemand te beschrijven. Ga zwemmen in jouw ogen, dan kom ik nooit meer op het droog. Ik word steeds verder weggezogen, ben vanuit mijn tenen stapel op jou. Ja, op jou, oh, op jou, op jou. Wat een vrouw, je bent een oceaan, een zee. Van liefde.